De kunst gaat helemaal op sloppen. Men leeft alleen nog voor de sport. Je hoort nou bij de bolle boffen, verbeter je een nieuw record. Geen Bach of Vondel is Baron of. Hij die de sportlui kent is knap. Straks ligt een kind hier op de school nog. Alleen van moeskops en van tap. Wie dat bespiedt en goed beziet, die denkt onmiddellijk aan dit lied. Je moet niet alles overdrijven. Pas op en maak het niet te bont. Je moet altijd verstandig blijven, want al te veel is ongezond. Je moet niet altijd alles overdrijven, pas op en maak het niet te bont. Je moet altijd verstandig blijven, want al te veel is ongezond. Je thans de vrouwenmode, dan wordt het werkelijk interessant. Ze dragen al wat is verboden, zo ziet de man van allerhand. Zomers in de gemengde baden, brengen de puzzels je in het nauw. Omdat je haast niet meer kunt raden, wat of een man is of een vrouw. Een deukhoed op, er bobbykop, lijkt ze een gentleman tip top. Je moet niet alles overdrijven, pas op en maak het niet te bont. Je moet altijd verstandig blijven, want al te veel is ongezond. Je moet niet altijd alles overdrijven, pas op en maak het niet te bont. Je moet altijd verstandig blijven, want al te veel is ongezond. Je moet niet alles overdrijven, pas op en maak het niet te bont. Je moet altijd verstandig blijven, want al te veel is ongezond. Je moet niet altijd alles overdrijven, pas op en maak het niet te bont. Je moet altijd verstandig blijven, want al te veel is ongezond.